بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما شرح كتاب مدينة، كتاب دوم، درس 29 الدرس 29. خب درس امروز ما درباره فعل مضاعف، فعل مضاعف. خب فعلا رو ما تقسیم کرده بودیم در اول درس ها، دیگه تکرارشو نمیکنیم. صحیح کدام های، معطل کدام های و مثال اجواف و مضاعف و اینا همش گفتگی بودیم به ترتیب همش. امروز درس ما درس مضاعف های. الفعل المضاعف هو ما كانت عینه و لامه من جنس واحد، ای الحرف الثانی و ثالث حرف واحد مکررون. میگه که فعل مضاعف همون فعلی است که عینش، یعنی که ما گفتیم که با چی چی میگیم، با فعل، فعل، یعنی که عینش و لامش. فعل ثلاثی یعنی که سه حرف دارد، حرف دوم و حرف سوم، عین و لام، یعنی که فعل، عین و لام، دو تا آخرش یک جنس باشن، یعنی که یک حرف باشن. میگه که خب نحو میگه به مثالی الماضی، در زمان ماضی عد را با فعلت چه کنیم؟ فع لامش نیست در جنه فعلا، فع لامش نیست. اما برای چی؟ برای که در جه ادغام شده گیه. اصل چی؟ اصل عد ده های فعلا، عین فعل دالای و لام فعلم چی؟ دالای، برای که ای جنسی واحده یا حرف های. اصلش عدده کی باشه؟ عدده، فعله. اما در جه سکونه اینه عد ده سکون آمده گیه. در مداره میگه چی؟ در مداره میگه یعود دو یاش حرف مدارعت های عد دو حرف اینه، دو حرف های، یعنی که یعود دو. اصلش چی است؟ اصلش یع دو حرف دال دو بار تکرار شید. برای چی؟ اصلی امی عین و لام آخرش بگیم که ای جنس یک حرف، دو حرف ای جنس یک حرف، برای همین چکنه که ادغامش میکنیم شده ایش میدراریم و تشدید میگیره، نمو شده میمونیم شم. خب وزی میگیم که در کدام، در کجا وای میکنیم، ادغام میکنیم، در کجا میکشویم شده، یعنی فک میگه فک ادغام، در کجا وایش میکنیم، هویش میکنیم، باز انشاءالله همشه بیان میکنیم. اجازه در جدولی که آورده است، اسناد الفعل ماضی انا المضاعف الى الضمائر، زمان گذشته، در زمان گذشته مضاعف در ضمیرها چه خیلی استفاده برده میشه؟ در ضمایر غایب، در ضمایر غایب، یعنی که غایبی مذکری مفرد. عد فعل ماضی مبنی علی الفتح، یعنی که نجا نمیکشیم، ادغام میسته. خب وجه چه وارد؟ شم عده و شم دد تا مثال آورده گه، خیلی مثالش بسیار است. خب همش یک قاعده داره، انگار فرق نمیکنن. در مؤنث چی؟ در از خیلی جمع شده برام میاریم، حمیدون عده تجیش ادغام است، ادغام است و مبنی علی الفتح میگه، میره فعل ماضی مبنی علی الفتح. خب الطلاب عدو ایجام شده نشد، در اینجا هم چه استای؟ یعنی که ادغام شده که استای عده، چی میگیم؟ فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصال بواو الجماعه، یعنی که مبنی علی الضم های. خب فعل چه؟ واو جماعت های. خب خیلی شمه همو استای، یعنی که یک چیز استن. در زمانی در غایب مؤنث چی؟ در غایب مؤنث عدت تا چی استای؟ توی تانیس، در توی تانیس چسبید. خب ما بینیم فتح مثل هم پیشینه و الطالباتو عدد نه در اینجا چی شید؟ مبنی علی سکون فرق شید، نه؟ در اینجا فرق شید، یعنی که اینو مبنی علی فتح نه، مبنی علی سکون شید. برای چی؟ برای که در نون نصفه اومده، اینجا در نون نصفه کشوده میشه ادغام، فما فکل ادغامی، یعنی که التدعیف چی میشه؟ وقتی که در تا و نا و نون نیسته که در اومد کشوده میشه، و یعنی میکشویم حرفا. ادغام میکشیم. اینجا گفت که عدد نه، یعنی که در دمایره یک فایل که چسبید خصوصا در نون نصف چی میشه؟ واجب میشه که کشوده شوه، در دمایره فایل کشوده میشه. خب متحرک ده انا در پایانش در اینجا آمد انت، اینجا را گفته مؤنث را گفته در مذکر مخاطب انت عدد تا، تا یم ای دمایره فایل است. خب مبنی علی سکون ای فعل ماضی را میدونیم که چی ای بیناش چی بود که وقت قطعی دمایر متحرک میچسبید چی کار میکرد؟ مبنی را سکون میشید. عدد تا. خب خیلی شمیم تا ایشم همو چیز است، اینه دیگه فعله اینه که همش هستی که شدد ردد همش یک چیز هست. خب رد شد عد شم همه یعنی فعلایی که آخرش چی باشه؟ آخرش تضعیف باشه، اینه که ای جنسی یک حرف باشه و زیاد مثال یک جای شدگی باشه، ادغام شدگی باشه، یک قاعده دارن. خب در جمع در مخاطب گفته مذکر مخاطب مؤنثش انتی عدد تی، عدد تی، انتی شمم تی، این هم چی هستن؟ مبنی علی سکون هستن، برای که چی هستن؟ دمره فاعل هستن. خب در قسم جمعش میگذاریم، مخاطب جمع ده انتم عدد تم، همچون مبنی علی سکون هستن، برای چی؟ برای که تم در اینجا چی میشه؟ فاعل میشه، در دمره فاعل چسبید. خب در زیرش انتون نه عدد تون نه، اینجا هم همین خیلی است، تو در جه فایل است، این نون چیه؟ نون نیسوه. خب خیره در درس پیشنه ایراب کده بودیم، ایراب باشنن تکرار نمیکنیم، نون نیسوه چی خیلی ایراب میکنی. خب و فرشان این نونی تاکید هم گفته بودیم. در پایان انا عدد تو، تو هم در جه از چی است؟ دمره فاعل است و دمره متحرک است، فعل ماضی مبنی سکون میشه و ادغامی فعل مضاعف در اینجا چی میشه؟ کشوده میشه. خب انا عدد تو، عدد تو یعنی که عدد، عدد چی میگیم؟ فعل ماضی مبنی علی سکون لاتصال به تا الفاعل. خب از سکون در جمعش نحن عدد نه، همچنین نه همچه از نای فاعلی نه و در اینجا چی میشه؟ ادغام کشوده میشه. خب در پایان میگه که شم، اصلها شمیمه، اصل شمه چی است؟ شمیمه. میگه که مضارعه یشمو، شمه یشمو، نه خب اصل چی است؟ یشممو، یشممو. خب شمیمه یشممو. در میگه که عدد تا، عدد نه، عدد نه. خب یجب فک الادغامی، یعنی ای التضعیف عند الاسناد الى تا و نه و نسوه. وقتی که میگه واجب است، یعنی که لازم است که کشاده شوه ادغام در تضعیف در فعل مضاعف، هنگامی که به چسب قطعی چه؟ قطعی تا و نا و نونی نسوه در بالا گفتیم شد. خب اینا ای متحرک ها هستن، فما دمایل رفع متحرک میگن، با دمایل رفع ساکین هم داریم. خب خب پایان در عده، عدت، عدو، در اینجا میگه یجب فیها الادغام، لازم است در اینجا، یعنی واجب است در این ادغام، یعنی که شده نمیشوه. در این بلا گفتیم که چی؟ اینا در واجب است که شده شده، اینجا چی؟ واجب است که شده نمیشوه. خب در مضاری میگذاریم، در مضاری اسناد فعل مضاری المضاعف میگه الى ضمائر، در ضمائر چی خیلی میگذاره؟ خیلی فعل مضاری مونه به حالت های رفع و حالت نص و حالت جزم میاریم. در اینجا مضارع مرفوع در حالت رفع چی میشه؟ حامدون یعد. اینجا علامت رفع چی است؟ مبنی علی ضم، یعنی که دمه است. خب دمه تو ظاهره های دیجا. خب در امینتو، امینتو یعنی که مؤنث غایبش چی؟ تعد، مثل همین تعد، اینجا چی است؟ علامت رفعش الضمه الظاهره. در حالت نصب لن، لن ادوات چی بود؟ نصب لن یعد، لن یعد، یعنی ادغامش شده نشه، همون خیلی استود جا منصوب شید، منصوب به فتح شید، برای که لن اومده گیه. خب در جزم چی؟ در جزم انا لم یعد، لم یعد در اینجا مبنی علی سکون، لم، لم انا یشم، لم یشم اینجا مبنی علی سکون، سکونش مقدره، این فتحه را اهمیت این فتحه چی نیست، یا به خاطر که کلمه آخرش تضعیف داره ایره چی میگن سکون مقدره میگن. خب این حرکت مونگیه برای التخای ساکینه اینه در بالا موندگیش. خب در انا اینجا را بیان کردیم در غایبای جمع، در غایبای جمع الطلاب یعدونه در اینجا علامت رفع چه؟ ثبوت نونه، ثبوت نون برای افعال خمسه. لن یعدو در اینجا حذف نون میشه برای که افعال خمسه. لم جزمش چه است؟ لم یعدو مثل همی واری چه؟ انا حذف نون. خب الطالباتو مؤنثش نمیگذاریم، الطالباتو یعدودنه اهمیت دادن که نجه ادغام شده شد. برای چی؟ برای که مبنی علی سکونه. برای ما در قاعده گفته بودیم که وقتی قطعی نون نیست چسبید چی میشه؟ واجب میشه که کشده بشه. و لن یعدودنه ای هم همون خیلی در حالت نصبش خیلی میدونیم که در همه حالتی چی رفت چی نصب چی جزم چی هست این نون نیست و یه حالت داره مبنی علی سکون. خب لم یعدود نه اعرابش تقدیری میشه، مثال مبنی علی الفتح، مثال فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جزم، چیش مبنی علی سکون های فرق نداره، یعنی اون تغییر نمیکنه، اعرابش تقدیری میکنیم خب، یعنی که فی محل میگیم اعرابش. خب انا در مخاطب، در مخاطب چی گپشید؟ انت تعدو، انت تعدو شده نمیشه و مبنی علامت رفعش چی هست؟ الضمه الظاهره. خب وقتی که نصب چی؟ لن تعد، فقط در اینجا مبنی علی فتح میشه و تمام اینجا چی ادغام شده نمیشه و لم تعد یا مبنی علی سکون برای چی؟ برای که جزمه، اینجا مجزومه گفتیم که سکونش مقدره. خب یعنی که فعل چی هستی در حالت جزمش چی میگیم؟ انا مضار مضاعف مجزوم بی سکون، بی سکونی، مثال یجوز و فیه الادغام، یا یکی یجبو یا که یجوزو، حالت شا گفتیم که در کدام حالت جایزه در کدام حالت جایز نیسته. در مؤنثاش چی؟ انت تعودینه، تعودینه ثبوت نونه برای چی؟ برای که افعال خمسه. خب لن تعودی در حالت نصبش حذف نونه افعال خمسه و لم تعودی در جمع حذف نونه در حالت جزمش برای چی؟ برای که حالت جزمی فعل مضارع در افعال خمسه چیه؟ حذف نون. خب متکلم ماند انا اعدو، اینجا مبنی علی الضم میشه. خب انا لن اعد در اینجا نصب میشه، یعنی که فتحه میگیره برای که لن ای منصوبات های ادات نصب های و لم اعد اینجا مبنی علی سکون مقدره میشه. فهمو ایره گفتیم که فتحش به خاطر التقای ساکنه نماده یه دیجا. در جمعش چی؟ در جمعش نحن نعدو ایجا مضمه است علامت رفعش و لن نعد فتحه است و در حالت جزم چی؟ لم نعد مثلی همیب دیگرش باری مبنی علی سکون و قدره. خب دیجا گفت که یعدود نه، یعدود نه، یعنی یجب فک الادغام عند الاسناد الى نون نسوه. هنگامی در نون نسوه و چسباندن ما چکار میکنیم؟ ادغام شدن واجب است. فما فی رفع و نصب و جزم، در رفع، در جزم، در چی؟ نصب، یعنی که همه حالت در نون نسوه را چکار میکنیم؟ قطعی نون نسوه که چسبید فعل مضاعف ادغامش کشوده میشه. اصل لم یعود د، لم یعود د، نکی دو تا چی هستای؟ سکون هستای، ایدال و ایدال هر داشت سکون هستای دیجا. اما در لم یعود د، لم یعود د اهمیت داده دیجا در بلا در پایین هر چی هستای میگه که المضارع المضاعف المجزوم، اگر که مضاری مضاعف مجزوم به سکون باشه، یعنی که در اینجا گفتیم که لم آمد، نه لم، لم یعود، لم یعود گفتیم که تقدیران چسته مبنی را سکون، میگه که یجوز و فیه ادغام، جایز است است که ادغام بشه و فکو، یعنی که کشاده بشه، فقط در چی؟ در مجزوم، در دیگاش نه. تقول گفتیم است که لم یعود، چه که از در بالا گفتیم لم یعود، در اینجا یعود چی است؟ فعل مضارع مجزوم و الان جزم سکون مقدره و این فتحه بالاش به خاطر چی هسته؟ برای التقاء ساکنه. اما میگه که جایز است ببینید که ولم یعدود، ولم یعدود ایرم چک نیم ادغام وایک نیم بکشویم شه ادغامش بکشویم در حالت جزمش. خب در امر چی؟ امر مضاعف چی خیلی است؟ امر مضاعف در ضمایر فاعل المفرد میگه که در مفرد یعنی که مومد امر خاص مخاطبه. انا عده عده یعنی که چی هست اینجا؟ علامت بنای فعل چی؟ مبنی علی سکون است، مبنی علی سکون. و در عدو در جمعش، در جمعش عدو حذف النون، حذف النون برای چی؟ برای که ایم ای افعال خمسه ای. در مخاطب مؤنث همچنین عدی حذف نون شد و اعدود ن مبنی علی سکون. در اینجا چی شد؟ در جمعش چی شد؟ اعدود ن ضمایر فاعل جمع، در جمع میگم که اعدود ن یعنی که کشوده میشود و یا چی میگن؟ ادغامش کشوده میشود. در اینجا گفت که اعدود ن یجب فک الادغام عند اسناد الی نون نسوه، برای که در نون نسوه چسبید ای همو مد ای مداری سر کردیم ای مادی ای مداری همون جفتنگی در نون نسوه چکار میکنه؟ کشوده میشوه. و عده میگه مبنی علی سکون مقدره، مبنی در سکون مقدره یعنی سکونش پنهان است نمیبینیم. و حرک به فتحی لتخلصی من التقاء ساکنین، برای التقاء ساکنین چی شد؟ فتحه داد. اگر میگه اصل چه اید اصله هو، مگر اصلش چی است؟ عد د، عد د نمیتونه عد د بگیم، برای همی چو کدن ادغام کدن عد د کدن یا فتحه را مونه که اینجا همین نشانه التقاء ساکنه بدن شای و خودش ساکن چی است؟ مقدره. عد د الامر میگه مضاعف المبنی علی السکون، میگه که در همین عده ای که در فعل امر است امر مضاعف میگه مبنی علی السکون یجوز فی ادغام، جایز است که در او ادغام بشوه و الفقه و جایز است که ادغام نشوه کشوده شوه. مثال میگم که عده و عدود، عده و عدود هر دو جایز است. خب الله اعلم فهموشید، اگر نشته باشه با در درس انشاءالله ایسر میفهمانیم. دیگر قایده ما، قایده دیگر ما در جسته قط و ابدا، قط و ابدا اینا چی هستن؟ اینا ظرف هستن. در جمعه که قط ظرف زمان مختص به زمان الماضی، ظرف زمان است که خاصی چی هستن؟ خاصی زمان گذشته هستن. و یسبق به نفی و سبقت میکنه ایو نفی، یعنی که از پیشش عدات نفی میاید. تقولو میگیم که ما شربت الخمره، ما ننوشیدم خمر قط ابدا، هیچگاه، یکی در زمان گذشته، در زمان گذشته. برای چی؟ قط خاصی زمانی ماضیه، نمیتونه بگیم که ما شربت الخمر ابدا، خیلی جایز نیست. برای چی؟ برای که قط خاصی زمانی ماضیه. ابدا چی میگه؟ ظرف زمان مختص به زمان مستقبل. تقول لن اترک الصلاه ابدا، یعنی که ترک نمیکنم نماز رو هیچگاه در زمان آینده. اما برای چی باید اتروکه آمد؟ یعنی که مداری آمد، مداری که آمد ابدا استفاده کردیم. در اینجا که شربتو مادی که آمد چی استفاده کردیم؟ در اینجا یعنی قط استفاده کردیم. مثال در اینجا مثال هاش دارست که انا ما ذهبتو الى الهند قط، ما هیچگاه به هندستان نرفتم. فهما یعنی که این کاری بگیم صد در صد های زمانی گذشته. لم اشرب الخمر قطو فهما، ولن اشربها ابدا، ننوشیدم شراب را هیچگاه و نمی نوشم آن را هیچگاه. فهما اینجا را اهمیت بتین که کم دارم اینجا خوب دقت بتین که لم اشرب آورده، اشرب چی هسته؟ فعل مضاری های. اما در بالا چی گفت؟ شریب تو، اما اجا اشرب آورد، با در قفاش قط آورد، لم اشرب الخمر قط، فعل فعلی مداری های، یکی قط آورد. برای چی؟ برای چی گفت که این خاص ماضیه اما فعلمو داری آورد؟ لم اشرب. ما ای درسای پیش نمیدانیم که لم وقتی که در فعل مضاری بوده چی کار میکنه؟ زمانش هم ماضی میگردانه. برای همه قدر چی کرد؟ لم استفاده کرد. الله اعلم، چون بار یکم داشت شاید که این انسان نفهمه فکر کنه که خطایی. ولن اشربها چی گفت؟ ابدا، هیچگاه. ایش مضاریه، هر دش مضاریه، اما ایجا که لم که دارم از زمانش زمانی ماضی کرد برای هم قط آورد. اگر که لم که نمی آمد تا ایجا ای قط آورد همون درست نیست. لم اسمع کلاما مثل هذا قط، میا که من نشنیدم سخن را مثل این هیچگاه. ایجا هم چی هسته؟ اسمع فعل مضاریه و لم ایدات جزمه، لم جزم های درامادی را جزم کرد و چکو کرد زمانش زمانی ماضی گردان، برای هم قدر در آخرش قط استفاده کرد. الکفار خالدون فی النار ابدا، یک کافر ها دائما هستند در آتش دوزخ، یعنی همیشگی هستند. اینجا رحمی ببینید که چی عدات نفی نیومد، عدات نفی نیومد. برای چی؟ برای که در ابدا قط یعنی که لازمه، لابد ان یسبق بنفی، به این نمیشه نفی ندرومد، نمیشه باید که بدرویه. اما در ابدا چی است؟ لا یشترط ان یسبق بنفی، شرط نیست که ای پیشش ادات نفی باشد. فهمه؟ مثال دیگه گفتیم که ما شربت الخمر قط، ما ادات نفی، لن اشرب الخمر ابدا. اما میتونم که در اینجا چی بگیم؟ که خالدی نفی ها ابدا، در اینجا یکان عدات شرط، یکان عدات نفی نیست. فهما؟ برای همه قدر در قط و نفی یک، در قط و ابدا یک چیز دیگه هم هسته که میگه که در همی لن اشرب الخمر ابدا و یستعمل غیر مسبوق، میگه استفاده بشید غیر از مسبوق به نفی، یعنی که از پیش عدد نفی نیامد. بخلاف قط، بزید قط، فانه لا یستعمل الا مسبوقا به نفی، برای که قط فقط و فقط چیکار میکنه؟ مسبوق به نفی استفاده برده میشود. این خلاف به قط. فهمه ایجاش ای کتاب نسته یا دیگه کتاب خوندم؟ خب انا در چی؟ موضوع دیگری من طابا و لانا، این انشاءالله قط و ابدا فهماشینه بسیار آسان است، کم تر دقت بتین. تمام. طابا و لانا، طابا و لانا چی است؟ اینا فعل است اجوفان. نه طابا میگه فعل ماضی اجوف، فما فعل ماضی اجوف است. اجوف هم میدونیم که چی؟ حرفی بگیم که معطل العین، معطل العین بمعنی طیب. فما بمعنى چه؟ طيبون. لانا چه استه؟ ايان فعل ماضي اجواف استه بمعنى لينون. طيبون يعني خوب، لينون يعني كي ملويم. خوب اسم التفضيل منهما، ده جدا قبل براي اسم تفضيل ميروه. اسم تفضيل از همي حرد يميا اي طابة و لانا چه خير ميشه؟ اي طابة اطيابو. ونزيه اسم تفضيل بأفعلو بود، افعلو. خوب و اليانو میگه مثال هذا الطعام الطيب، این طعام بسیار خوب است. و ذلك اطيب، و آن از بهتر است، خوبتر است. فهما خالد رجل طيب، خالد میگه انسان خوب است. و اخوه اطيب منه، و برادرش از او خوبتر است. هذا القماش لين، این قمیص میگه ملایم است. و ذلك الین، و آن ملایم تر است. هذه المخده لینه، این بالش میگه ملایم است، میگه و تلك الین منها، و آن از این دیده ملایم تر است. این اسم تفضیل در فعل چی را آورد؟ در فعل ماضی اجوف. درس اسم تفضیل در همین کتاب، کتاب دویوم درس سه در گرفته که بودیم، همونجا بگردین و ببینید که صورتش را گفته بودیم که مقصد باید چی باشد؟ سلوسی باشد، باید متصرف باشد، باید تام باشد، باید مثبت باشد، باید مبنی للمعلوم باشد، مجهول نباشد. خلاصه با درس سهیمی همین کتاب بگردین، انشاءالله پیدا میکنین که کدام حالت ها بود. خب هیوار را میخونیم، ترجمه میکنیم انشاءالله. هیوار موندگی های انا الدرس التاسع والعشرون، درس 29. حوار بین مدرس و طلبه ها شای. مدرس میگه که حججت یا مسعود؟ آیا حج کردی ای مسعود؟ مسعود گفت که لا یا استاد، نه ای استاد. حج زملائی کلهم ولکننی ما حججتو، گفت که همه رفیقانم حج کردن اما من حج نکردم. مریض تو ایام الحج فبقیت هنا بالمدینه المنوره، بیمار بودم در ایام حج و باقی ماندم اینجا در مدینه منوره. مدرس گفت که لا تحزن، غمگین نباش. ستحج العام المقبل ان شاء الله، حج میکنی سال آینده ان شاء الله. تمر سنه بسرعه، سال بسیار با سرعت میگذرد. مسعود گفت که احججت انت یا استاد؟ آیا تو حج کرده یا استاد؟ مدرس گفت لا لم احج هذا العام، نه امسال حج نکردم. لکننی حججت قبل هذا 5 مرات، اما گفت من حج کرده یوم پیش از این 5 مرتبه. خب خیلی سه نقطه مانند در ایجاد چی که گفتم باید خشون جا نیاورد استش. گفت که انا اشم رائحه کریهه، من بوی بدی رو حس میکنم. اشم یعنی بوی کردن، بوی رو حس کردن، بو کشیدن. اما تشومون رائحه یا اخوانو، آیا شما بوی رو حس نم، بوی بد رو حس نمیکنید ای برادرا الطلاب و طلبه؟ افتن بلا نشمها، حس میکنیم. مدرس گفت که من این هیا، از کجا هست این بوی؟ کی گفت؟ عمر گفت که اظنها من الحمامی، فکر میکنم که از حمام است. عبدالله گفت که نعم هیا من الحمامی، بله آن از حمام است. ان القمامت التي رماها احد الناس سدت البالوعه، بدرسی که میگه امون اخلاطی که پرتافت یکی از نفران راهی امو بالوعه را گرفت. میگه بالوعه در بالای همو اونیوالنیک یک بگیم یا آهنک گرد یا سدکی است برای گذراندنی امو اخلاط، امیره بلوع میگن. خب رای همرا محکم کرد، رای همرا گرفت، رای همقدر بوش برامد. مدرس گفت که من الذي دفع السبورة الى الخلف، کی گفت دوسکه را به طرف قفا کشانید؟ تعال یا سعید و جرها الى الامام، بیا ای سعید آن را به طرف پیش کشیده بیار. جره یعنی که جر کرده، خب جر میگیم، جر کرده بیا. سعیدون یا جر سبورتا، سعید جر کرد دوسکرا. انت جررتها کثیرا، تو بسیار جر کردیش. ادفع الى الخلف قلیلا، کمی به قفا بکش. یکفی اترکها الان، کفایت میکنه الان ترکش کن. مسعود گفت که اهذا هو الجزء الثاني من الكتاب يا استاذ، آیا این قسم دوم کتاب است ای استاد؟ مدرس گفت نعم، خذ هذه نسخ وعدها، گفت بله بگی این نسخه را و حسابشان کن. اعددتها، کم هي، آیا حسابشان کردی؟ چه قدر است؟ مصروفتم، عددتها، بله حسابشان کردم. هی 45 نسخه، این 45 نسخه است. مدرس گفت که ندرس الان حدیثا، حاضر ما حدیث را می آموزیم. اکتبوه على السبوره، می نویسمش در دوسکه یعنی در تخته سیف. فاکتبوه فی دفاتركم، بنویسینش در دفتراتان. یکتبو معلی می نویسه. عن انس رضی الله عنه قال، از انس رضی الله عنه روایت است که گفت ما مسست دیباجا، ما مس نکردم یعنی نقپیدم هیچ دیباج را. دیباج یک نوعی متاع است. ولا حریرا، حریرم نوعی متاع است، مثل شالک میگن، چی میگن لباس بنیاد ملایم است. خب خلاصه گفت که ما مسیستو دیباجن ولا حريرا الين من كف رسول صلى الله عليه وسلم. نهیچ دست نرسانیدم یا که نقبیدم دیباج یا حریر را که مگر اینکه ملایم تر باشد از کفی دستی پیامبر صلی الله علیه و سلم. ولا شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول صلی الله علیه و سلم. و هیچ بو نکردم، یعنی که بو نکشیدم، حس نکردم هیچ بوی را قط، یعنی ابدا هیچگاه خوبتر از بوی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. بعد چی میگه؟ بعد حنیحتین، بسیار خیره نیستگی سبحان الله. بعد حنیحتین، حنیحه یعنی که بعد از کمی وقت. اکتبتم یا ابنائی، آیا نویساندین ای فرزندانی من؟ طلب آفتن لما ایامو ادوات جزم لما را گفتن که میتونه که بعدش جواب بیایه، میتونه که نیایه. مثلا لما کتبنا یا که لما ما کتبنا، خلاصه که بعد لما کتبنا. فهما؟ خب نه نیستیم. یا علیو لا تظن اننی غافل عما تعملو. ای علی فکر نکه که من نمیدبینم و غافل هستم از اون کاری که انجام داده ایستاده ای. اینکه لا تکتب الدرس، و درسی که تو درس رو نمی نویسی. اینما تکتب رسالتن، و درسی که تو خط نویسته ایستاده. اینما ای را گفته بودیم که حصر مرکب آنه بل میه، بلکی تو رساله نویسان دستی. علیس که ذلك، آیا همیتر نیست؟ رد علیون، علی جواب داد گفت بله. جواب نفیه اینه، گفت که استفهام منفی بله، یعنی که ها هو كذلك، همین گونه است. انا آسف يا استاذ، مرا ببخش يا استاد، لن اعود لمثله ابدا ان شاء الله. هیچگاه اعود ده تکرار کردن، یک کار تکرار کردن، هیچگاه تکرار نمیکنم به مثلش، یعنی ان شاء الله هیچگاه به مثل همین کار را دیگر انجام نمیدم، یعنی که کار ما دیگه تکرار نمیکنم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.